Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Nisan, Haziran Cuma. Yıl 2019, ay 6, gün 179, Hızır 54. 1440, Hicri Şevval 25, 1435, Rumi Haziran 15. Fırtına. Günün tarihi. 53 yıl önce bugün 28 Haziran 1966'da bilim ve devlet adamı Profesör Doktor Fuat Köprülü vefat etti. Önemli eserleri arasında Türk dili ve edebiyatı hakkında araştırmalar ve Türk saz şairleri antolojisi vardır. 105 yıl önce bugün, yani 28 Haziran 1914'te Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtı Arşidük Franz Ferdinand ve karısı Sofia Saraybosna'yı ziyaretleri sırasında 19 yaşında bir Sırp suikastçı tarafından vurularak öldürülmüştü. Bu suikast üzerine Sırbistan istila edilmiş ve zincirleme gelişen olaylar 20 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına yol açmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Auf my racing quitt aure Uzbekistan'da hey bir ikraz et. Arvaz mareysin kvid taurim. Dağdan komadık var dersi dala fattas endreyi figret. Yüldar rütmi. Uzbekistan'da hey bir ikraz et. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor, Berhem Baltaş da öyle. Günaydın efendim. Günaydın. Evet, açılışı Duvelspach topluluğundan Völüspa adlı şarkıyla yaptık. Lirik şiir geleneğinin, İzlanda'nın ve Vikinglerin geleneğine uygun bir şarkı Divay Sagun Austerlider adını taşıyordu. Ve şarkıda işte bir külden bahsediyor. Yggdrasil diye bir kül, yüksek bir ağaç, beyaz çamurla kaplanmış. Efsane bu. Ve ondan sonra da daima yeşil yanıyor böyle o soğuk şeylerin arasından. Ve üç kız geliyor. Ağacın altında duruyorlar. Birinin adı Urd, öteki Verdhandi. Üçüncüsü de Skuld. Ve bütün yasaları onlar yapıyorlar. Hayatlarını kuruyorlar insanların. Ve o günün çocuklarının adlarını veriyorlar. Kaderi belirliyorlar. İnsanın çocukları diye. Neden çaldığımıza gelince bir Viking efsanelerine dönmenin iyi olabileceğini düşündük. Eduardo Galeano'ya bakalım. Vikingler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...28 Haziran... Cehennem. 960 yılı civarında Hristiyan misyonerler İskandinavya'yı istila edip Vikingleri tehdit ettiler. Eğer pagan adetlerini sürdürürseniz sonsuz ateşin yandığı cehenneme gidersiniz. Vikingler bu güzel haber için teşekkür ettiler. Zira onlar soğuktan titriyorlardı, korkudan değil. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, 960 yılında, yani bundan 1000 sene önce epey bir sıcak soğuk meselesi var. Orada soğuklar vardı ama şimdi sıcaktan, cehennemi sıcakların geldiğinden Avrupa'da özellikle ve Hindistan'da bahsetmenin tam zamanı. Fevkalade kaygı verici gelişmeler oluyor ama ona geçmeden önce tarihte bugün neler var ona bakalım. 1846'da Adolf Sax, saksafon, kendi adının baş 3 harfini taşıyan aleti, sonradan adı Ove olacaktır, aleti icat etmiş. Özellikle bütün müzik türlerinde son derece yaygın kullanılan bir alet, aslında bando mızıka için kullanılan askeri bir aletken sonradan cazda ve bütün dünya müziklerinin her türlüsünde kullanılan bir çok popüler alet oldu saksafon. 1914'te Arşidük Ferdinand, Franz Ferdinand da Avusturya'da, bunu Saatli Marif takviminden de okuduk. Bir suikast ve casus belli diye Latince söylenen savaş sebebi Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına yol açtı ve hakikaten de insanın aklını durduracak kadar büyük bir yıkıma da o tarihte sebep oldu. 20 milyona yakın insan hayatını kaybetmişti. De tarihte bugün son olarak da 1964'te bugün Malcolm X, Organization of Afro-American Unity diye adlandırılan, yani Afrika Amerika Birliği'nin birliği, Malcolm X tarafından kurulmuş. Kendisi de daha sonra katledilecekti genç yaşında. Etkili bir hatip ve örgütleyici kendisi. Böyle bir vaziyetten bahsediyoruz. İki şeyden bahsedelim. Bir de tarihte bugünden bahsederken, tam 50 yıl önce New York'ta sıcak bir gecede yarım düzine kadar polis memuru mafya tarafından yönetilen bir eşcinsel barına baskın düzenlendiğinde sonradan nesillerin hayatlarını şekillendirecek bir harekete yol açtı bu. Stonewall ayaklanması deniyor. Milyonlarca kişinin hayatını değiştiren bir ayaklanmanın tam 50. yıl dönümü. BBC'den Tom Gehan, Gehigan, nasıl okunduğunu tam bilemedim, Gehigan belki de, ya ayrıntılı bir yazı yazmış, analiz yapmış milyonlarca kişinin hayatı nasıl değişti diye. Yani böyle Mark diye birisi, Stonewall in barının dışında kaos yaşanırken, polise bozuk para ve şişeler atılırken Mark tek bir taş bile atmadı. Evsiz bir homeless genç yukarı doğru yürümeye başladı ve kaldırıma 3 kelime yazdı. Sonra aynını yolun daha yukarısındaki tuğla duvara da yaptı. 3 kelime. Yarın gece Stonewall yazdı ve hakikaten gerisi dedikleri gibi tarih oldu. Yani günümüzde ilk açık eşcinsel başkan adayı da ortaya çıktı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Pete Buttigieg, alışılmadık soyadı ve Norveççe bilmesinin cinsel yöneliminden daha fazla merak uyandırmış olduğu söyleniyor. Çok ilginç aslında. Evet. Ve o gece polisle çatışan ya da sokakta yürüyen hiç kimse bu gelişmeyi tahmin edemezdi diyor. O nedenle de Stonewall, eşcinsel devrimini ateşleyen isyan kitabını yazan David Carter da o gece mafyanın elindeki o bara yapılan polis baskınıyla nelerin ortaya çıktığını durup düşünmek gerekir demiş. İnsanlık tarihinde bu kadar kendiliğinden spontane olan bir eylemin insanlık tarihinin gidişini bu kadar iyi yönde etkilemesi çok beklenmedik ve nadiren görülen bir şeydir diye de ilave etmiş kitabın yazarı. Onun tam 50. yıl dönümü. Bu sırada bütün Türkiye'de de, Mersin'de, başka İzmir'de ve başka kentlerde yasaklanıyor. Evet. Bu ilerleyen haftalarda Greenwich Village'de yaşananlar başta olmak üzere polis tarafından tutuklanmaktan korkmayan eşcinseller cinsel yönelimlerini açıkça ifade edebilecekleri mekanlar açmak için eylem grupları da kurmuşlar. Ve ardından yeni bir kültürün başlangıcı olarak da nitelendirebilecek bir durum ortaya çıkmış. Evet, Türkiye'de neden yasaklanıyor peki? Genel ahlaka aykırılık mı? Ahlaka aykırı olan nedir? Bakayım. Yani onu anlamadım ben. Neyse, daha fazla, yani çok sayıda haberimiz olduğu için ancak hemen bulursan yetiştirirsen ne ala, yoksa devam edebiliriz herhalde. Yani Onur Haftası, evet, Antep'te de yasaklanmış, evet gördüm şimdi haberi. Polis Zeugmadi aktivistlerinin Yeşil Su Meydanı'nda yapmak istediği açıklamayı da engellemiş. 2017'de mesela karara gerekçe olarak, valinin yasaklamasına gerekçe olarak, toplumsal duyarlılıklar, kamu güvenliği, genel sağlık ve ahlakın korunması gösterilmiş. Evet, aynı gerekçe. İzmir sayalım şimdi. İzmir, Antalya, Mersin, ardından da Antep'te Onur Haftası yasaklandı. Halbuki tam 50. yarım yüzyıl geçmiş Stonewall hareketi ve bütün dünyada son derece büyük etkiler yaratmıştı. İstanbul Valiliği de Onur yürüyüşüne izin vermedi aynı sebeple. Yani yasaklamaktan önce ön yasak getirdi. Yani belli başlı şehirlerinde Onur yürüyüşü yapılmayacak, genel ahlaka aykırı bulunuyor. Kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla diye devam etmiş Mersin Valiliği internet sitesindeki yaptığı açıklamada. 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunun 17. maddesini kendilerine referans göstermişler. Türkiye'nin durumu demokrasi, bir yandan da ama görevi devralan, ikinci defa görevi devralan Ekrem İmamoğlu da İstanbul şehrinin ve İstanbulluğun demokrasiye karşı gelenlere ders verdiğini de vurgulamış. Muazzam bir kalabalık var. 23 Haziran'da rekor oyla, 800 küsur bin oyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Mazbatasını aldıktan sonra on binlerce, belki yüz binlerce yurttaşla birlikte görevi devraldı. Tam sayıyı bilmiyorum ama çekilen fotoğraflarda çok geniş ve coşkulu bir kalabalık olduğu gözüküyor. Beylikdüzü'nde yaptığı toplantıdan sonra bu da 71 gün sonra ikinci kez mazbata alırken il seçim kurulundan mazbatasını almış. Daha sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde çok sayıda yurttaşa da seslenmiş. Hatamız olduğunda bizi uyarın, arkamızdan başka işler çeviren varsa onlardan da bizi koruyun demiş. Çok çarpıcı görüntülerde olduğu söylenebilir. Büyük bir katılım ve destek gördüğü aşikar. Konuşmasında eşitlik ve adalet vurgusu da yapmış İmamoğlu. Ayrımcılık yok, milletçe biriz. Sevgi ve huzur ortamı inşa edeceğiz diye konuşmuş. İstanbul'un adil bir kent olacağını söylemiş. Bizim burada Tophane'de hala bazı şeyler duruyor. Neyler? Parkta. Hangileri? Yıldırım'ın zafer kazandığına nostalji, ilişkin bazı şeyler var. Nostalji mahiyetindedir. Herhalde öyle duruyor. Kaldırmamışlar onu. Unutmuş da olabilirler. Evet, parktaki şeyde, Nusret Mayın gemisi. Nusret Mayın gemisi de artık paramparça olmuş vaziyette. Üzerinde grafitiler. Mayınlar duruyor mu? Durmuyor. Mayınları da mı götürmüşler? Hayır, mayınları da götürmüş durumdalar. Dikkatli dalgalar da kırılmış durumda. Dalgalar kırık, mayınlar kayıp. Nusret Mayın gemisi heykeli orada duruyor ama heykel denebilecekse onun adına. Neyse işte sevgi ve huzur ortamı inşa edeceğiz diye konuşmuş İmamoğlu ve İstanbul'un adil bir kent olduğunu söyledikten sonra da kişiye, partiye hizmet ve israf bitecek, şehrin kaynakları eşit dağıtılacak, gece gündüz çalışacağım demiş. Böyle bir açıklama da var. Şimdi önemli haberleri şöyle hızla gözden geçirelim. Tunus'ta da iki intihar bombası haberi vardı. Tunus başkenti Tunus'ta. Çok sayıda yaralı olduğunu söyleniyor ama daha ayrıntılı bir şeye rastlayamadım. Ölü ya da yaralı sayısına bakmak lazım. Üstlenen de olmamış şimdilik. Democracy Now'dan gördüğümüz bir haberdi bu. Ve acil haber olarak da söyleyebileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan bir açıklama var. Dün gece İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gözlem noktasına rejim unsurlarınca deniyor. Yapılan saldırıda bir askerin şehit olduğunu ve 3 askerin de yaralandığını açıklamış. Öte yandan Hakkari Merkez Otluca Köyü Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda nöbet tutan bir askeri personel de silahının kazara ateş alması sonucu şehit olmuş. Böyle de bir ikili haber var. Asker sevkiyatı yapılmış. Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı diye yazıyor Anadolu Ajansı'nın haberi. Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlar da gönderilmiş. Sınır birliklerine doğru hareket etmişler bunlar da. Evet. Takviye amaçlı. İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gözlem noktasına bu saldırıda adı verilmiyor galiba, değil mi? şehit olan askeri. Bakayım efendim. Adını söylememiş. Benim elimdeki haberlerde rastlayamadım yani. Bakanlık, Savunma Bakanlığı, Suriye rejim güçleri, yani Esad güçleri mi, neyi kastediyor bilmiyorum. Esad rejimi güçleri. Esad, evet. Rejimi yani güçleri. Birden fazla hem asker hem böyle paramiliter kuvvetler olduğu için toptan rejim güçleri deniliyor. Deniyor. İdlib gerginliği azaltma bölgesi diye adı verilen bölgeden, kontrol edilen bölgeden 10 numaralı gözlem noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top ve havan atışlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini söylemiş Milli Savunma Bakanlığı. Ve yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır diyor. Rusya'nın Ankara Ateşesi Genelkurmay Başkanlığı'na da çağrılmış bu arada. Hı hı. Rusya ile bir gerilim yaşanıyor bunun üzerine, yani anladığım kadarıyla. Hı hı. Adı var mı? Garantör. Şehit olan kişinin. Bulamadım efendim henüz. Ama iki gün önce bir çatışmada, Afrin'de olaylarındaki bir çatışmada hayatını kaybeden bir asker vardı. Evet. Takviye birlikte, yani bayağı ciddi bir şey de var. O iki gün önce hayatını kaybeden askerin ismi uzman onbaşı Mikail Candan'dı. Evet. Hakkari'deki şehit haberinin de haberi, yani ismi verilmemiş durumda. Ama Rusya'nın Ankara ateşesi, askeri ateşesi herhalde, Genelkurmay Başkanlığı'na da çağrılmış ve saldırılar, Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunuldu demiş. Ankara ateşesi Genelkurmay Başkanlığı'na çağrıldı ve gerekli girişimlerde bulunduğu belirtilmiş kendisine. Rusya nezdinde saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı da belirtilmiş. Yani Türkiye ile Rusya arasında ciddi bir gerginlikte olabilir ama onu herhalde şimdi Osaka'da mı, nerede toplanıyorlar, G20 toplantısında görüşme imkanı da bulabilirler belki. Putin konuşmuş bu konu hakkında. Daha doğrusu biraz önce bahsettiğiniz gerginlik olabilir konusuyla alakalı konuşmuş. Suriye'ye müdahale kararını doğurabileceği riskleri enine boyuna düşündüğünü, müdahalenin olumlu bir etkisinin Türkiye gibi bölge ülkeleriyle partnerlik ilişkileri geliştirmeleri olduğunu söylemiş. Hmm. Ne demek olduğunu anlamadım. G20 zirvesi kapsamında konuşmuş Osaka'da. Şimdi G20'ye zaten birazdan biraz daha etraflıca girme fırsatı bulacağız ama bu arada Deutsche Welle'den bir haber var. Ve Birleşmiş Milletler ve Yardım Kuruluşları İdlib'de yaklaşık 3 milyon kişinin yaşayabileceği insani felaket konusunda bir uyarıda daha bulunmuş. Evet. Çok büyük bir tehlike haberi çalıyor. Birleşmiş Milletler yetkilisi siyasetin başarısızlığının bedelini masum insanların ödediğini söylemiş. Deutsche Welle'nin haberi. Nisan ayından beri çatışmalar sürüyor. İnsani kabus olarak nitelendiriliyor bu durum. Evet. En kötü korkularımız şimdi gerçek oldu demiş. İnsani işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock. Şiddete son verme konusunda siyasetin başarısızlığının bedelini masum insanlar ödedi demiş. Yani ne uluslararası hukuk ne hukuk, hiçbir şey kalmamış. Çünkü tamamen aykırı şekilde uluslararası hukuka, okullarda, hastanelerde ve pazar yerleri de, sivillerin bulunduğu yerler bombalanıyormuş. Ve sosyal medyada World is Watching, evet, yani dünya seyrediyor etiketiyle başlatılan bir kampanya var. Suriye'nin kuzeybatısında, yani Türkiye'nin de güney sınırında yaşanan krizin unutulmamasını hedefliyor. Nisan ayından beri çatışmalar var. İslamcı Heyet Tahrir Şam örgütü, radikal İslamcı, silahlı muhaliflerin kontrolü altındaki son yer sayılıyor. İdlib değil mi? İdlib. Evet. Biraz önce bahsettiğiniz kampanyanın tanıtımının yapıldığı toplantıda söz almış Birleşmiş Milletler Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock. En büyük korkumuz gerçeğe dönüşüyor demiş. Bir kez daha, işte onu söylüyorum tekrardan ben de. Bir kez daha siviller politik güçlerin sona erdiremediği şiddetin bedelini ödemek zorunda kalıyor demiş. Ve en az 330 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, dünyanın en trajik dramlarından birinin yaşandığını, şu anda yaşandığını söylüyor. Tam bir kabus. Ülkenin %80'i savaş, hastalık ve acıların yarattığı ölümcül bir döngü içerisinde. Çatışmalar durmaz, yardımlar engellenirse önümüzdeki yıllar birkaç yüz bin kişiye daha canına mal olabilir demiş. Evet, ve ayrıca da 3 milyon kişi tam bir felaketin içine sürüklenebilir diyor. Yerinden yurdundan olmak, canından ve eğitimi falan hiç geçiyorum bile yani. Beslenme yiyecek içecek bulamama durumu var. Ürdün sınırındaki Rukban mülteci kampına sığınanların sayısının her gün arttığını belirtmişler. 27 bin kişinin hala basit ihtiyaçlarını bile karşılanamadığını, bu yüzden de en kısa zamanda Rukban kampına insani yardım götürülmesi için çalıştıklarını söylemiş. Aynı zamanda insani yardım görevlileri. 300 binden fazla insan hayatını kaybettiği bölgede durumun daha da ciddileştiğini ve kötüleştiğini de dile getirmişler. Evet, ama onun hiçbir izine rastlanmayan durumlar var. Yani şey var, Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Başbakan Shinzo Abe'nin konuk heyet başkanlarını karşılaması ve mükemmel bir aile fotoğrafı çekimiyle başlamış durumda. Evet. Orada hiçbir gerilim yaşanmıyor. Herkes gülümseyerek poz vermiş durumda. Çok güzel bir fotoğraf. Sen gördün mü? Hayır efendim. Lütfen bak, seyret ve dinleyicilerimize anlatırken benimle, bizimle paylaş. Bir saniye. Osaka diyelim. G20 Liderler Zirvesi. Dolayısıyla G20 üyesi, davetli ülkelerin, G20 yani en zengin, en gelişkin ülkelerden bahsediyoruz. Yerden dünyadaki bayrak kaldırma seremonisi gerçekleştirilmemiş galiba. Yerde bayrak resmi yok çünkü. Yok. Şunlar var. Japonya Başbakanı Abe liderleri fuar merkezi önünde hazırlanan platformda karşılamış. Karşılamanın ardından Abe ve aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve en ortada, en merkezde duran kim var? Bütün giyim kuşamıyla da en çok dikkati çeken kişi, en azından benim dikkatimi çeken. Prens. Evet, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman var. Kendisinin neredeyse tarihin en büyük cinayetlerinden birinin işlenmesinden sorumlu olduğu bizzat Birleşmiş Milletler Komisyonu tarafından açıklandı. Trump'ın hemen solunda. Evet, şeye de yakın ama. Shinzo Abe'nin de sağında. Erdoğan'ın ise Trump yanında, Trump'ın prens yanında. Evet, güzel fotoğraf değil mi? Yani kendisi Bolsonaro hakkında... orada. Hem Bolsonaro gördüm orada solda. Yani özellikle hepiniz oradaydınız be diyebileceğimiz bir fotoğraf. Evet, harika bir fotoğraf, fakat özellikle de en göz alıcı noktada, en merkezi konumda bulunan MBS Muhammed Bin Selman, yani Veliaht Prens Suudi Arabistan, dünyanın en önemli petrol zengini ülkelerinden ve aynı zamanda da en radikal bütün şey örgütlerini, terör örgütlerini de destekleyen ülkenin başında ve Birleşmiş Milletler özel sorumlusu, açıkça bunun bir seri, yani şeyle en tepeden aşağı kadar planlanmış bir cinayet sonunda Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü, Suudi Arabistan'ın muhalif en önemli gazetecilerinden birini, Washington Post muhabiri olan, muhabiri de değil de yani yazarı olan gazetecinin olduğunu söylüyor. Hemen prensin hemen arkasında en sevdiğim üçlü de duruyor. Xi Jinping? Yok yok, hemen arkasında. Ha. Hemen kim? Arkasında Choco Prens Justin Trudeau, Narendra Modi ve May. Theresa May. Evet. Theresa May. Hala niye orada Theresa May? Zaten istifa etmeyecek. Yok, edecek ama yerine kim geleceği belli değil. Boris Johnson. Ama Boris Johnson da kız arkadaşıyla acayip kavga ediyor. Evinden kovuldu. Ne zaman? Daha geçenlerde polis gitti. Komşular şikayet etti. Çık evimden, git, istemiyorum seni dedi kız arkadaşı. Kız arkadaşı ona dedi. Ne yapmış? Evet. Çok mu içmiş gene? Bilmiyorum ne olduğunu. Hiç açıklama yapmıyor. Boris Johnson da onun için şimdilik oraya gitmedi. Dedikoduları bırakalım, evet, canım. Bırakalım, ben lütfen. Devam edelim lütfen. Ya. Ben Muhammed Bin Selman'a takıldım. Yani bir de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de hatırını şey yapalım yani. O da hemen Mao Zedong'dan sonra gelmiş Putin geçmiş yanında en büyük şeylerden, Çin liderlerinden biri, belki de en büyüğü. Mao Zedong'dan bile büyük olabilir. Tövbe tövbe. Ne biçim konuşuyorsun Ömer Bey? Ya ben de hakikaten kendimi kaybedeyim. Yani bir yavaş gibiyim. Bir yavaş. Sabah sabah. Neyse, G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı için hazırlanan platformda kendilerine ayrılan yerlere geçmiş. Karşılamanın ardından liderler dijital ekonomi temalı özel etkinliğe katılmış. Ne, Bitcoin mi konuşmuşlar? Evet. Ciddi misiniz? Ne bilmiyorum ne konuştuklarını. Evet dedim, bakma. Küresel ekonomi, ticaret ve yatırımlar temasıyla düzenlenecekmiş. Oğlum. Sonra yenilik adlı oturuma da katılacaklar. İlk günkü kültürel etkinlik ve G20 liderler yemeğiyle son bulacak. Ne yenip içildiğini sonraya bırakıyor. Yenilik hakkında Erdoğan konuşacak mıymış acaba? Konuşur. Herkes her konuda konuşabilir. Çok güzel. Bak, en güzel üçüncü oturum eşitsizlikleri gidermek, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmak. Ooh, sustainability. Evet, çok güzel. Fakat Osaka G20 zirvesi felaket bir durumda. Trump zaten iklim krizi konuşulması gerekiyor ve herkes bir laf ediyor ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tamamen zaten aksine giderek ne iklimi, ne küresel ısınması filan diyerek gidiyor. Donald Trump Erdoğan'ın ellerinin baş işaretlerini kaldırarak sağ ellerini yukarı doğru kaldırdı. Baş parmaktan özür dilerim. Kaldırarak onayladıkları kapı önündeki fotoğrafın. Görmemiştim, güzelmiş. İkisinin de kravatı kırmızı değil mi? Yo, Trump'ın pembe. Pembiş. Evet, şeyinki, Erdoğan'ınki kırmızı. Evet. Rozetleri farklı ama birisi Türk rozeti, bayrağı taşıyor. Öbürü Amerika Birleşik Devletleri. Evet rozeti. Efendim. Hangisinin, kimin hangi bayrağın rozetini taşıdığını söylemeyeceğim. Tahmin edersin artık. Dinleyicilere evet. Bırakırız. Evet, yani iklim krizi en önemli etkili küresel ekonomik liderlik için altı çizilen şey, dünyanın korkunç bir iklim krizi halinde 5 senemiz kaldığını da söyleyenler, tedbir alınmazsa söyleyenler, Harvard profesörleri de var. Yani hükümetler arası iklim değişikliği panelinin de sadece 12 yıl kaldığımızı söylemişti bir sene önce. Şimdi 11 yıl olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri meseleleri çok zorlaştırıyor ama Çin de öyle, Xi Jinping de ve diğerleri de. Mesela Trump çok hoş bir espri yapmış. Ne demiş? Bilin bakalım elimde ne var. Amerika Birleşik Devletleri'ne Amerika Birleşik Devletleri her türlü cevabı verir kendisine yapılan ticari ya da herhangi bir saldırıyı, ama siz onları Sony televizyonlarından seyredersiniz diye ticari bir saldırıda bulunmuş. Nasıl? Övgü olarak söylemiş olabilir mi? Zannetmiyorum. Bu arada Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro'dan bahsettin değil mi? Evet, Bolsonaro. Onun filosunda, uçak filosunda. Şimdi bu arada hangi uçakla gitti Erdoğan. Türkiye Cumhurbaşkanı, Katar'ın hediyesi olan mı? Dünyanın bakayım hemen. En terör destekçilerinden ve zengin ülkelerinden Katar'ın mı? Bakıyorum. Şeyde de birinci sırada olan aşım limiti. Yani dünyada Şubat ayında doldurmuş olan aşım limiti. Hemen bakıyorum. İki dünyayı yaşamaya, ihtiyaç dünyasını yaşamaya Katar başlamıştı. Onun uçağıyla mı gittiler bilmiyorum ama Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro'nun uçağında, filosunda, görevli askerin çantalarında kokain çıkmış. 39 kilo. Kokain götürmüş. 39 kilo. 39 kilogram. Nasıl, üstünü mü aramışlar koskocaman Bolsonaro filosundaki askerlerin? Çok ayıp değil mi? İspanya polisi. İspanya polisine it demiş mi? O Bolsonaro'yu taşıyan uçağın aktarma yapmak üzere Sevilla kentine inmesinden saatler önce kente iniş yapan Brezilya Hava Kuvvetleri'ne ait uçakta görevli Manuel Silva Rodriguez'e ait 3 çantada 39 kilo kokain bulunmuş. İspanya polisi bulmuş. Yani skandalin önde geleni. Anlamadım, yani satmaya mı götürüyormuş, yoksa oradaki ihtiyaçları kullanacağız mı demiş. Anlamadım 39 ki. Kilo kokain mi? Evet. Yani parası da çok olabilir. Yakalandıkları zaman insanlar öyle söylüyorlar. Ben yani plana göre Rodriguez'in bulunduğu askeri uçak Bolsonaro'nun uçağına Japonya'ya kadar eşlik edecekmiş, BBC Türkçe haberi. Fakat olay üzerine Bolsonaro uçağının aktarma noktası Lisbon olarak değiştirilmiş. Ve Rodriguez uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığını ve olayın ordu tarafından da araştırıldığını da belirtmiş. Yani İspanyol ordusuna da mı acaba sirayet etti? Yok, Brezilya ordusu. Taşıdığı uyuşturucunun miktarına baktığınızda bunu köşe başından almadığını anlayabilirsiniz demiş. Brezilya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamilton Mourão söylüyor. Açık ki uyuşturucu kuryeliği yapıyor. Ne? Başkanın uçağında ha? Olacak iş mi bu yahu? Kim bilir başka neler dönüyordur orada. Ama çok şey. Brezilya Cumhurbaşkanı çok sert bir cevap vermiş. Bu kabul edilemez demiş. Yani insan yani hamiyetten gözleri yaşarıyor. Portekizce kabul edilemez ne demekmiş bir bakayım. Hiç kimsenin ülkemize bu saygısızlığı yapmasına göz yumamayız demiş. Brezilya dünyanın en büyük kokain pazarlarından ve Avrupa ile Afrika'ya gönderilen kokainin duraklarından biri. İşte böyleymiş. Bolsonaro uyuşturucu bağlantılı suçlara daha ağır cezalar getirilmesini de desteklemişti. Kendi uçağında kendi ordusunun üst düzey bir yetkilisinin... Inasati belli. Şey, biraz İspanyolca gibi oldu ama olsun. Ben İspanyol aksanıyla konuşuyorum Portekizce'yi. Aksın. Kabul edilemez manasına geliyormuş. Güzel. Yani sonuç olarak G20'de böyle şeyler de konuşulmayacak herhalde. Ne yani, sizin uçaktan çıkan kokain mi? Kokain yoksa Cemal Kaşıkçı mı konuşulacak? Yoksa küresel ısınmaya da yer olur mu ısıtmaya falan? Olmaz tabii. Olmaz. Yani Hindistan'daki su sorunu konuşulsun. Evet, Bonn görüşmelerinde de Suudiler engel oldu. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber iklim bilimi kabul edilmedi. Böyle bir şey ve basbaya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de küresel eforların sonuç vermediğini söylemiş. Olmuyor muymuş? Olmuyor demiş. Çok önemli aslında yani bu. Yeni Zelanda ziyaretinde Güney Pasifik adalarına gitti ve çok büyük deniz seviyeleri şeyleri... suda yani sular altında kalacak ve yapılacak bir şey olmayacak filan diyor ama zirvedeki fotoğrafları hiçbir şey gölgeleyemez. Sen de aynı fikirde değil misin? Inacetabu. Portekizcesi doğru telaffuzu dinleyicilerimiz hatırlattılar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kabul edilemez yani. Bu arada Hindistan biraz da Hindilizce konuşmamız gerekecek olabilir. Çünkü bütün hayatımız mahvoldu diye açıklamalar geliyor. Yani bütün umutlar da kurumuş. Chennai 6. büyük şehri Hindistan'ın alt kıta biliyorsun Asya'da ve 4 gündür haber çıkmıyordu. Böyle mi durmuş onda? Evet, böyle bitti durmuş. Yani. Her şey durmuş vaziyette. Biraz yağmur yağdı ve çok son derece duygu verici, duygulandırıcı fotoğraflar vardı. Bir anneyle çocuğu, kız çocuğu ya şemsiyeyi açmışlar ve deli gibi yani çok sevinmişler, gülüyor, gülümsüyorlardı. Hı hı. Yüzlerinde çiçekler açmıştı yağmur. Fakat yetmemiş maalesef ve Hindistan'da büyük insanların büyük sayıda göç etmesine yol açan, on binlerce, yüz binlerce insanın hatta göç etmesine yol açan şey devam ediyormuş ve Chennai'de tarihinde, Hindistan tarihinde hiç görülmemiş bir kuraklık devam ediyor. Bir de akut ensefalit sendromu var. Beyin iltihaplanması, beyin humması nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 130'u geçmiş durumda. Yapılan bazı araştırmalar hastalığın sebebinin liçi meyvesinden bulaşan bir virüs olduğuna dair de çeşitli şeyler söylüyor. Ama mevsim dengelerinin bozulması ve sıcaklıkların artması da bunu ortaya çıkaran sebepler arasında aynı şekilde gösteriliyor. Evet, Avrupa'da da rekor sıcaklık 40 derece 45 derece her tarafında, yani bütün Avrupa ülkelerinde görünmeye başladı. Hatta Türkiye'den de Ünçay'ın de geçenlerde Açık Yeşil'de söylediği gibi bir uyarı gelmiş mi diye bakıp duruyoruz. Gelmiş ama yetkililerden değil, bakanlıklardan değil, hükümetten ya da mecliste kurulmuş bir komisyondan değil. Doğrudan doğruya Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü Trakya'da sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması uyarısında bulunmuş. Yüksek sıcaklıkla birlikte yoğun nem de bekleniyor. Ve doğu yanıyormuş. Doğu Anadolu'da da sıcaklık mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üstünde. Şeydeyse İzmir'de 7-8 derece mevsim normallerinin üstünde 42 dereceye ulaşması bekleniyor. Hiçbir tedbir söylenmiyor. Trakya'da da 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği, yani kavurup duruyor ortalığı ama maalesef hiçbir resmi uyarıya rastlamıyoruz. Evet, ama şöyle de bir durum oldu. New York şehri Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk iklim için acil durum ilan eden kent olarak kent oldu. Kayıtlara geçti. New York şehri de çok önemli bir şehir tabii. Evet, o mücadeleler de devam ediyor. Vakit bulduğumuz oranda söyleyeceğiz. Ama en önemli şeylerden biri 30 yıl sonra bir yeni ilk gerçekleşiyor. Çok sevineceksin. Osaka'yı yakından takip ediyorsun ya. Osaka'cılık, evet. Buyurun. Hobilerim arasında var zaten Osaka. Japonya'ya yakınsın yani. Japonya şeyden çekildi, uluslararası en önemli anlaşmadan, balinaları korumaya yönelik. Süpermarkette satılması. Çiğneyip duruyordu. Yani balina avlanmasını yasaklanmıştı. Evet. Oradan çekildi ve 30 yıl sonra hadi bakalım gözün aydın, pazartesi günü balina avına başlıyorlar. Kota belirlemişler mi? Kota falan yok. Kotasız bir şekilde saldırdın mı? Kotasız bir şekilde. Olur mu Yaşıcı? Evet, bütün uluslararası hukuku çiğnedi ve ayrıldılar. Zaten daha önce yalan söylüyorlardı sürekli olarak, bilimsel araştırma için diye diyorlardı. Fotoğraflarını da gösterebilirim, balina pastırmalarının çok güzel lokantalarda satılıyor. Ayukawa şehri, bak Ayukawa. Orada kuzeydoğusunda Japonya'nın ve artık şimdi başlıyor ticari bir. Bak, görüyor musun? Bakıyorum, görüyorum. Bacon. Japonya, balina bacon'ı yanında kızarmış şey var, ayrıca derin tavada kızartılmış balina eti var restoranda. Kuzeydoğu Japonya'da Ishinomaki'de oluyor bu, ve salatalık da koyuyorlar tabii. O hardalı neydi adı, Japon hardalının adını, wasabi. Wasabi, wasabi de var birazcık, afiyet olsun diyelim. Halbuki müthiş. Koruma grupları da bir şey yapmışlar, mektup yollamışlar G20'ye katılan liderlere ve bu durumdan vazgeçmeleri için ikna etmelerini istemişler Japon hükümetinin, Shinzo Abe'yi. Belki de oradaki Donald Trump konuşur ve ikna eder, olmazsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşur, o ikna eder. Şeyi ikna edememiş. Sinop'u ikna edememiş. Sinop nükleer santrali. Ekonomik kriz durduracak deniyor Demet Sargın'la bir günden, ama AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hem maliyet hem de takvim bakımından başlangıçtaki anlaşmamıza uygun olmayan tabloyla karşılaştık demiş. Özgür Gürbüz de ekonomik kriz ve nükleer enerjinin maliyeti de hesaba katılırsa projenin tamamen iptal edilmesi de kimseyi şaşırtmamalı demiş. Bir kez daha Ümit Şahin'i de analım burada. Asla yapılamaz, para da yok, pul da yok diyordu. Oradaki büyük bir mücadele de verildiğini, çok sayıda oradaki mücadele veren insanlardan burada Açık Radyo'nun mikrofonlarından da stüdyolarında da konuk ettik. Önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Yes. Ama konuşurlar onlar. Şeyde, kimler? İşte büyükler, liderler G20'de. Sinop olmadı. Büyüklerimiz. Osaka verelim filan gibi şeyler söyleyebilirler, ama böyle bir gelişme var. Balina'ya devam. Durmak yok, balina'ya devam. Durmak yok, balina etine, balina pastırmasına devam. Açık Gazete. My shoes, yeah. And they Giorgio Moroder ve arkadaşlarından İstanbul Blues adlı parçayı dinledik. İstanbul'da iki anahtarla yakalandım. Sınırda ve İstanbul'da ve 30 yıla mahkum edildim. Ben nasıl çıkacağım buradan bu işlerin içinden diyen bir hüzünlü blues parçası. Ama aynı zamanda bütün blues türkülerde olduğu gibi de bir coşkulu, umut verici de tarafı var bu işe katlanmanın. İstanbul şarkıları da çalmaya devam ediyoruz. 23 Haziran'da rekor oyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu'nun bu büyük çalkantısını anmaya devam etmek üzere. Şimdi dönelim tekrar ana şeyimize. Saat 8.49, 9'a 10 var aşağı yukarı. Açık Radyo'da ve Açık Gazetesi'nde onun. Yani kabuslardan kabus beğen manzarası var. Riyakarlığında doruk noktasında olduğu, bütün bir siyaset sisteminin de çöküşte olduğu açıkça görülüyor. Çeşitli örnekleri var. Avrupa'da bütün rekorlar kırılıyor, sıcak dalgaları. Hatta günün sözü olarak seçebileceğim bir şeyi önden söyleyeyim mi sana? Buyurun efendim. İsveç'ten Melinda Kuzner diye birisi Danimarka'da tatile gitmiş. İskandinav ülkeleri arasında bir tatile çıkmış. Kısa bir tatil olsa gerek herhalde. Uzağa gitmemiş. Bunun böyle olmaması lazım demiş. Nasıl olması lazımmış? Daha serin olması lazımmış. Bu kadarı fazla demiş. Ya o çok ürkütücü demiş. Yani çok korktum demiş. Bunun böyle olmaması lazım demiş. Muazzam. Yani Finlandiya'da, İsveç'te, Danimarka'da da acayip şeyler var yani. Bayağı ciddi bir uçurum durumlarından bahsediyorlar. Almanya'da bütün rekorlar kırılmış. 39 derece Kosken'de mesela, Berlin'in yakınlarında. Ve çıplak motosikletlere binen polislerin akılları uçuyor filan adamları görünce. Polonya'da 38, Çekya'da 39 derece. Anadolu Ajansı'nın haberinde Almanya'da geçtiğimiz gün 1947'den bu yana Haziran ayının en sıcak gününün yaşandığı, evet, söyleniyordu. 38.6 dereceyle bugüne kadarki Haziran ayı sıcaklık rekorunu kırıldı. Almanya'da bazı yerlerde asfaltta meydana gelen bozulmalar nedeniyle otoyollarda trafik akışının, evet, tek şeritte sağlandığı söyleniyordu. Fransa'da da var, 40 boğulanlar derece var. Evet, boğulanlar var. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Fransa'da 1952 yılından beri en sıcak Haziran günü yaşanmış. Ve devam edeceği de anlaşılıyor. Daha bugün Cuma ve Cumartesi bütün tedbirler alınıyor. Ayrıca İspanya'da 20 yıldan beri görülmüş en büyük orman yangınlarından bahsediliyor. Bazı yerlerde 44 dereceye ulaşmış. Bu da rekorlar kitabına geçmiş durumda. 44 derece ve İtalya'da ülkenin kuzeydoğusunda Bicena kasabasında 82 yaşındaki bir erkeğin tarlada ölü bulunduğu ifade ediliyormuş. Milano'da kent merkezinde 60-70 yaşlarındaki bir erkeğin de ağacın altında ölü bulunduğu aynı şekilde dile getirilmiş. Evet, sokaklarda yani toprağın üzerinde de havuzlarda da su kenarlarında da bulunanlar var. Katalan İspanya'da Tarragona vilayetinde Katalunya'da 5500 hektar yanmış ve devasa bir orman yangını. İç bölgelerdeki sıcaklık 42 dereceye kadar, evet, çıkmış. Yüzlerce çıkacağı söylenmiş, pardon. Evet, var aslında 42 dereceyi ben de gördüm, evet. 44 var. 44 mu var? Evet, İspanya'nın kuzeyinde ve Fransa'nın güneyinde 44 dereceyi göreceği belirtiyormuş, evet. Bugün ve yarın mesela. Yani şimdiye kadar görmediğimiz, 20 yıldan beri görmediğimiz bir felaket diye söylüyor. Mesela Mikel Buch diye birisi, Buch bir adı. Nasıl okunduğunu tam bilemiyorum. Katalanca iyi değil. Yani 20 bin hektar gidebilir demiş. Yani bu tam bir felakete doğru gitmesi tehlikesinden bahsediyor. Çok ciddi uyarılar var yani her tarafında. Katalunya radyosundan da açıklamalar geliyor. Acaba tarlalar ne olacak? Ekinler ne olacak? Evet, aynı zamanda Fransa'nın kuzeyinin bazı bölgelerinde kuraklık, işte senin de soruna bir çeşit cevap olabilir. Kuraklık uyarıları gelmeye başlamış. 59 ilkokulla ara verilmiş, tatile sokulmuş. Evden çıkmayın diyorlar yaşlılar için özellikle. İşin ilginç tarafı Britanya'da bile mesela cumartesi günü, yani yarın 32 derece, Londra'da 32 derece öngörülüyormuş. Pek alışık olmadıkları şeyler böyle. Yani geçen yıl 2019'daki bu sıcak dalgasının bilim insanları tıpkı geçen yıl gibi iklim acil durumuna çok yakın olduğunu ve böylesine aşırı hava olaylarının önümüzdeki yıllarda ve 10 yıllarda çok daha vahim durumlara yol açacağını söylemekte ısrar ediyorlar ama bilimi yasaklama durumu da her tarafta var. Ne Türkiye'den ne Amerika Birleşik Devletleri'nden, Fransa'da mesela uymuyor. Hindistan, Modi'ye söylesinler, sorsunlar ne oluyor Chennai'de, ne yapıyorsunuz desinler. Yani koyun ölülerinin arasında görülmüş ya da inanılmaz trajik fotoğraflar var böyle her tarafından dünyanın. Bir yanda balina ölüleri yakalanmış ve kesilmiş, Japonya'dan geliyor fotoğraflar. İşte ve böyle bir durum var. Öte yandan da Britanya'da hala şey tartışmaları var. Mesela aktör, ünlü en önemli aktörlerinden Mark Rylance ciddi şekilde şeyden, Royal Shakespeare Company'den, yani Kraliyet Shakespeare Kumpanyası'ndan, ortaklığından da ayrıldığını ilan etti. Çok büyük sarsıntı getirebilir. Çok harika bir mektup yazdı. Onu da belki bulabilir ve koyabiliriz, Türkçesini çevirme evet. imkanı bulabilirsek. Yani kuruluş son derece iyi bir tiyatro. Ben 20 yıldan beri büyük bir zevkle bütün Shakespeare oyunlarında oynuyorum. 30 yıldan beri pardon. Ama bu böyle gidemez. Çünkü basbayağı BP'yi destekliyor. Ondan ucuz şey alıyorlar. Ucuz bilet işte vereceğiz çocuklara diye aldatıyorlar. Bunu yıllardır uğraşıyorum, dinlemedi beni diyor yani. Ve bu şekilde devam eden Hindistan şey. Diyordunuz mesela, yeni bir açıklama yapıldı. Hindistan'ın kömür bakanı varmış, biliyor musun? Ben ilk şimdi öğrendim. Olmaz mı ya? Radal Joshi. En büyük kömür ihracatçı. Adani şirketi. En büyük, dünyanın en büyük kömür şirketi Hindistan'ın. Adani. Evet, en fazla kömür tüketen, kömür yakıtlı termik santral inşaatına da girişen ilk üç ülke arasında sayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'le beraber. Geçtiğimiz sene Hindistan'daki kömür talebi %9.1 artmış. 991.35 milyon tona ulaşmış. İşte bunu G20 toplantısında uzun uzun konuşacaklar herhalde. Bunu mu? Öyle haberler var ki, yani sadece Britanya geçen yıl fosil yakıt projelerine yurt dışında, yani Hindistan'da dahil olabilir buna, 2 milyar sterlin, yani o sübvansiyon vermiş. Bu kadar büyük bir yalan ve riya durumu var. Ve mesela Amerika Birleşik Devletleri şeyi inkar ediyor ya, yani bilim böyle bir şey yok diyor. Donald Trump falan da başta olmak üzere bütün tedbirler alınması, alınan tedbirleri de kaldırıyorlar iklim için. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk defa olarak kömürden, kömür %20, %23'e çıkmış. Yenilenebilir enerji. Yani bir çeşit devrimci bir dönüşüm. Ona rağmen bütün fosil yakıtlara sübvansiyonları artırıp kömürdekini hem Britanya kesiyor. Kömüre getirilen yasakları kaldırıyorlar, yani sübvansiyon koyuyorlar. Öte yandan Tekirdağ'da da kimyasal sızıntı paniği var. Görüyor musun? Kömürle alakalı bir haber daha var. Onu anlatayım. İyi bir haber bu. Kenya Ulusal Çevre Mahkemesi Başkanı Muhammed Balala çarşamba günü başkent Nairobi'de yaptığı açıklamasında halkın katılımının göz ardı edildiği gerekçesiyle 2 milyar dolar değerindeki kömür santrali projesinin lisansını iptal etmiş. Geliştiricilerin yeni bir çevre çalışması yürütmek ve projeye devam etmek istiyorlarsa halkı dahil etmek zorunda kalmaları gerektiğini söylemiş. Evet, bu mücadelenin ısrarla Kenya devam edilmesi gerekiyor. Şimdi çok az zamanımız kalmışken bir iki şeyden de, önemli birkaç şeyden daha bahsedelim. Bir kere ertelenen zamlar seçim sonrası başladı diyor Deutsche Welle haberi. İstanbul seçimini takip eden ilk iki günde 3 ürüne zam geldi. Motorinin pompa fiyatına 22 kuruş, çaya %15, şekere de %16 zam geldi. ve üreticiler söz konusu artışın ertelenen zamlar olduğuna dikkat çekmişler. Ve mesela Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu'na göre de bu aslında kemer sıkma politikasının ilk adımları olmaya başlayabilir demiş. Çok önemli bir mesele. Peki, daha sonra konuşacağız. Elektrik fiyatlarına yapılan güncelleme? Evet, o da yenisi işte, onu da söyleyecektim. İyi ki söyledin. 1 Temmuz'da elektriğe yapılan güncellemeyle %14.98'lik bir artış yapılacakmış. Böyle bir güncelleme var. Evet. Bir de çok önemli bir gelişme var. O da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 17 yıl hapis sistemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktığı haberi var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katılacağı duruşma öncesi adliye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirilecek. Bu önemli. Yani 6 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımları bazı ve onun hakkında üretilen sahte içerikler delil kabul edilerek açılan bir dava var. Yani dünya tarihindeki ender tuhaf davalardan bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün saat 10'da biraz bir saat sonra hakim karşısına çıkacak. Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 yıla kadar ağır hapis istemiyle yargılanıyor. 9.30'da bugün, yani yarım saat sonra bundan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katılacağı duruşma öncesinde 9.30'da adliye binası önünde de bir basın açıklaması gerçekleştirilecek. Ezel adıyla bilinen rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu da uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış. Cezası 5 yıl süreyle ertelenmiş ama. Evet. Murat Sevinç de şöyle bir şey yazmıştı. Bir hekim olan Canan Kaftancıoğlu diye Diken'de yazdı bu yazı. Demokratik kurallara riayet edilerek yapılan seçimin sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı seçildi. 3. Milli Cephe hükümetinde tahayyül dahi edilemez bir durum. Seçilmesinin üzerinden daha 24 saat geçmeden zamanında yazdığı bazı tweetler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. Düşündüğünü dile getirdiği için, düşündüğünü korkusuzca ve hesapsızca dile getirdiği için sosyal medyada maaşlı küfürbazlar tarafından linç edilmek istendi diyor. Ya Ocak 2018'de yazdığı bir yazıyı, yani 1,5 sene, tam 1,5 sene önce yazılmış bir yazıyı tekrar şey yapıyor. Havuzdaki zavallılar bir kez daha yalan olduğunu bildikleri haberleri yapmaktan çekinmedi, kuşkusuz çekinmeyecekler, aksi halde aç kalırlar diye yazmıştı o zaman Murat Sevinç. Kadın olduğu için, düşüncelerini cesaretle dile getirdiği için, Kürt sorununda makul bir çizgide olduğu için linç edilmek istendi. Kürtler insandır, yurttaştır, eşittir diyene bölücü, terörist vesaire etiketi yapıştırılan bu akılsızlık zamanında demokrat ve insancıl bir çizgiyi benimsediği için linç edilmek istendi diye yazmıştı. Dürüst, eşitlikçi ama özellikle kadın olduğu için, solda olduğu için eşitlik sözcüğüne dahi tahammül edemeyenlerce, kadın düşmanlarınca, sol düşmanlarınca ve yolu dürüstlükten geçmeyenlerce linç edilmek istendi diyor. Ve Türkiye'yi de dünyayı da kadınlar kurtaracak dedikten sonra da hemen tüm kurumlarının erkeklere, erkekliğe ve kaçınılmaz olarak sığlığa teslim edildiği bir memlekette Canan Kaftancıoğlu müesses nizamı ürküttü. Hödük egemen kültürü çileden çıkarmaya devam edecek, diğer kadınlarla ve eşitlikçi erkeklerle birlikte diyor. Canan Kaftancıoğlu yalnız bırakılmamalıdır, Canan Kaftancıoğlu yalnız değildir. İşte yukarıdaki satırlar bir iki sözcük farkıyla Ocak 2018'de yazılmıştı diyor Murat Sevinç Diken'deki yazısında. İleri derecede bağımsız mahkemeler hakkında bir şey yazmak istemiyorum artık. Herkes her şeyin farkında demiş. 2018'in ilk ayından bugüne geçen zaman zarfında 1,5 senede Kaftancıoğlu'nun bir kadın olarak ortalama bir erkek siyasetçiden farklı haliyle sözünün arkasında durma dirayetine sahip bir il başkanı olarak son derece kritik seçimlerde elde edilen başarının en önemli mimarlarından biri olarak Türkiye demokrasi tarihinde artık özel bir yeri, artık da tırnak içine almış, artık özel bir yeri olduğunu olacağını söylemek mümkün ve şöyle bitiriyor: milyonlarca seçmen ve yurttaştan biri hüviyetiyle kendisine helal olsun size demek isterim. Ardından şu cümleyi ekleyerek: Canan Kaftancıoğlu kesinlikle yalnız değildir. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın, merhaba. Günaydın, merhaba. Orada durduğun için teşekkür ederim Can. Son anda. Geldi, zor tuttuğunu fark ettim. Son yani anda. Ama diye tamam. Neyse, her şey çok güzel oldu. Lütfen bu da güzel olsun. Evet, bu da güzel öyle, olsun. Evet. Şimdi bundan sonrasını konuşalım demiştik. Konuşalım evet. Bakalım seçim sonrasını. Evet, konuşalım. Tabii ki çok konuşuluyor. Sizlerin arasında, bizlerin arasında, herkeslerin arasında da. Ama bir de biz konuşalım, üçümüz. Bakalım. Kendi gelecek tahminlerimizi, öngörülerimizi, bu seçimden çıkardıklarımızı hep de beraber konuşalım dedik. Çünkü çok önemli bir seçim. Herhangi bir seçim değildi. Hakikaten sonucu bakımından bütün aslında Türkiye'nin siyasi tarihi açısından bir dönüm noktası. Hani o kritik dönüm noktaları, kavşaklar olur ya, onlardan bir tanesinin yaşandığı seçimdi. O yüzden de biraz konuşmak istiyorum. Yani şu anki anlam ve ehemmiyeti ötesinde yeniden bir yapılanmaya gidiyor muhakkak ki Türkiye siyaseti. Biz isteyelim istemeyelim, çalışalım çalışmayalım, zaman ilerliyor bir şekilde. Vakit değişiyor, beklentiler değişiyor, seçmenler değişiyor, seçmenlerin ötesinde bütün toplum değişiyor. Bunun sadece yansımasını, bir yansımasını henüz gördük gibime geliyor bana bu seçimlerde. Onun için Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinden çok daha öte bir şeylerden bahsediyoruz aslında. Veya sadece İstanbul'un sonunda artık belediye başkanına dünyanın en uzun sürmüş herhalde yerel seçimlerinden sonra, bir gün sürmedi çünkü 85 güne uzandı bu seçimler uzatmasıyla. Dolayısıyla bu 85 günlük maratondan sonra da sonunda bir belediye başkanı var bu kentin sonunda. Evet, yani şeyi de söylemek lazım, bu Saraçhane'de de çok büyük bir kalabalık önünde, coşkulu bir kalabalık önünde de almış hem fotoğrafları videolarından hem de çeşitli ses evet. kayıtlarından görüyoruz. Gerçi pek çok gazete ve televizyon haberlerinde buna hiç yer verilmediği hala evet. dehşet verici bir şey ama artık alıştığımız bir şey. Ben bir tek öncelikle bir şey sormak istiyorum. Hep aramızda birkaç defa da çeşitli programcı ve konuklarımızla da konuştuk ama evet. yani mesela bazı kesimlerde de yaptırmayacağı, yani kazanmayacağı seçimi yaptırmaz anlayışa hakimdi. Hatta seçimlerin boykot edilmesi gerektiğini de söyleyen insanlar vardı. Bunların da bence sona ermesi açısından tamamen bir daha depoya, ebediyen depoya kaldırılmasını sağlayacak olması açısından bence çok önemli bir sonuçtu bu. Ne diyorsun? Şimdi her ülkenin tabii kendine göre gerçeklikleri var. Türkiye'nin gerçekliklerine baktığımızda çok yoğun işte bir katılım oranını görüyoruz. Bunu Avrupa'da herhangi bir yerde, dünyada aslında birçok yerde evet. görmek mümkün değil. Daha önce bu programda bahsetmiştik. Ben de Neşe Özgen'e, akademisyen Neşe Özgen'e atıfta bulunmuştum. Ondan bunu duyduğum için, ama hakikaten de benim de düşündüğüm de aklıma da çok daha sonra da hem yatan hem de yani başkalarından da aslında sonradan duyduğum bir şey. Bu seçim Türkiye'de insanların demokratik olarak elindeki tek araç ve insanlar bunun farkındalar. Bunu da yitirmek istemiyorlar. İşte oy verme, oy vererek değiştirme gücünü çok iyi, ciddi bir şekilde özümsemiş, benimsemiş durumdalar. O yüzden işte bu katılım oranı, işte sandığa lanet olsun veyahut da işte şey bakımından diyorum. Yani bir şey değişmiyor nasıl olsa, oy versem ne değişecek? Düşüncelerine rağmen insanların katılım oranı gayet yüksek oldu. Fakat işte o kendi oyundan şüphe edenlerin ve aslında da değiştirme gücüne gerçekten de sahip olabilecek olanların birazcık gücü ele alsalar bir şeyler yapabildiklerini bence gördüler ve bundan sonra da kolay bırakmazlar. Bu büyük bir kazanım. Bir oy bile işte geçen sefer konuşmuştuk, çok şey fark ediyor. Yani biz İstanbul'u gene hep konuşuyoruz ama geçen yerel 31 Mart seçimlerinde de tek bir oy gerçekten yani abartmasız bir şekilde yönetimi değiştirebildiği görüldü. Ve işte elimizde de bu var. Yani başka yöntemler olsa, mesela işte Avrupa Birliği parlamento seçimlerinde de, ülke seçimlerinde de, üye ülkelerin seçimlerinde de katılım oranlarının düşüklüğünü görüyoruz. İşte burada Türkiye ile karşılaştırıldığında %60'lardan mesela bahsettiğimizde işte iyi bir katılım oranı deniyor. Halbuki Türkiye'de işte bu 90'ları zorlayan, 80'lerden aşağı inmeyen katılım oranı tarih boyunca bir şeyin göstergesi. Ve bu son seçimde de arttı. İkinci seçimde de az da olsa yarım, %0.5 da olsa arttı gene de. Bu da şaşırtıcı sayılabilecek bir şey yani. Vazgeçmiyor insanlar adalet duygusuna. Düşmüyor da. Evet. Düşmüyor ve hatta artıyor bile. Evet. Ki belki yavaş yavaş bir şeylerin değişebildiğini gerçekten gördükçe daha da artacak artık. Daha ne kadar yani... Bunun da bir elbette doyma noktası var her yerde. %100'lük bir katılım oranı Kuzey Kore'de oluyor şey bakımından. Orada katılmazsanız başınıza kötü şeyler gelebildiği için. Tabii ki bazı diktatörlüklerde Orta Asya'da filan da rastlıyoruz tabii. Evet, bir tür nüfus sayımı gibi oluyor artık. O başka bir şey. Ama burada hakikaten hem gücünü isteyerek, bilerek, farkında olarak kullanmak, o farkındalık ve karşılığını da alıyor olmak, bunlar yavaş yavaş örtüştüğü zaman bu katılım oranları böyle yüksek kalacak ve yüksekte de daha da belki birazcık artabilecek. Ama Rusya olmadık. Belki burada önemli nokta şu: Rusya'da işte bir seçenek görülmediği için, bir imkan olmadığı için çıkış noktası muhalefet veyahut da oy vereceksiniz de ne değişecek, işte bu ruh hali orada çok fena şekilde köklendiği için son seçimlerde mesela %50'nin neredeyse altına düşüyordu. Ve Putin için bunun bir meşruiyet testi olup olmayacağı konuşuluyordu. Ben Türkiye'de boykotun işe yaramayacağını düşündüm hep. Çünkü Rusya örneğine bakıyorum işte. Ve Rusya örneğine baktığımda da ne kadar düşerse düşün, %50'lere dahi inse işte katılım oranı çok bir şey fark etmiyor. Yani onun bir meşruiyet test olup olmadığı konuşuluyor ama gerçekten de bu lider değişimine yol açacak bir meşruiyet testi haline dönüşmüyor. Evet, yani sadece Türkiye için değil tabii, yani bu bütün dünyadaki herhangi bir ülke içinde geçerli olduğunu düşünebileceğimiz bir kavram. Yani boykotla, seçimleri boykot ederek sonuç alınacağını düşünmek bence çok saçma bir şey yani. Siyaset biliminin çalışmaları da bunu söylüyorlar. Çok istisnai durumlarda elbette ki boykot işe yarayabilir ama bunun çok örgütlü ve başka tarzda bir birliktelik haline dönüşmesi lazım. Tek başına olmaması lazım. Türkiye özelinde de baktığımızda ve bence genelde Rusya gibi ülkeler olsun, işte Macaristan örneği, orada da katılım çok düşüyor vesaire. O ülkelerde bence politik ilgisizlik, meşruiyet sorusunu getirmekten çok liderliğin ve yönetimlerin önüne bir anlamda statikoyu besliyor. Siyasi ilgisizlik, tamamen böyle bir apolitiklik hali bence oralarda liderlerin gücü. Türkiye'de de bu böyle aslında. Apolitik olmak, ilgilenmemek, bana ne kardeşim, sıkıldım artık demek bir anlamda statikonun da desteği olmak demek istemeden gibime geliyor. Evet. Peki nasıl bir Türkiye var önümüzde şimdi ve bundan sonra ne olacak? Bir kere her şeyden önce iktidar değişecek mi, ders alacak mı sorusu. Bence bu soruya da Abdülkadir Selvi herhalde geçen günkü yazısıyla cevabını vermiş. Cevap vermek istemeden vermiş tabii ki, her zaman olduğu gibi. Hürriyet gazetesinde yazıyor değil mi Abdülkadir evet, Selvi evet. Ve yakın. Siz cevabına uzak kalmanız çok hoş bir şey. Gençliğinizin sırrı bu Ömer Bey demek. Nasıl? Bu Abdülkadir Selvi'den böyle çok şey bahsettiniz. Uzakta bir insan gibi bahsettiniz. Öyle o yüzden diyeyim. Hürriyet'te yazıyordu değil mi falan evet, gibi. Bu güzel bir şey yani. Biz sadece sizin hanımdan alıyoruz böyle haberleri. Ay hanım dedim gene. Özür dilerim. Ay canım benim, teşekkür ederim. Ben hem Abdülkadir Selvi okuyorum. Aging yani. Anti-aging değil, bir yaşlanma vesilesi. Bir de üstüne eski can bunu söyledi. Tamam artık artı 20 yaş eklendi bana. Onar onar. Neyse devam edelim. Bu yazarın AKP kulislerinden haber alan. Evet, özel bir şey, yapı. Velhasıl neyse, şimdi burada AK Parti'nin kendi arasındaki değerlendirmede MYK'da, Merkezi Yürütme Kurulu'nda bu hiçbir şekilde neden sorusunun gerçek cevaplarının konuşulmadığı, yani nedir? Ekonomi, işsizlik, Suriyeliler diye burada bir şey yazmış. Bu benim değil, Abdülkadir Selvi'nin de, bu arada söyleyeyim. YSK'nın iptal kararı, Öcalan'ın mektubu gibi nedenlere hiç girilmemiş. Kampanyanın dili üzerinde durulmamış. Şimdi bunlar hiç konuşulmuyor AKP, MYK'da. Ne konuşuluyor? Acaba İmamoğlu'nu nasıl yasal bir şekilde, yasal bir takım düzenlemelerle yerinden indirebiliriz yargı yoluyla? Onun bir kenara nasıl itebiliriz? Şöyle de denmiş yani, de şimdi daha önce Cumhurbaşkanı'nın bu işte Ordu Havalimanı'nda yaşanan VIP olayına atfen daha önce bir lafı vardı seçim kampanyası sırasında. Yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği bu karar işte parantez içinde İmamoğlu'nun bu demiş yani, demek ki Erdoğan yazar Selvi İmamoğlu olduğunu bize hatırlatıyor. Neyse velhasıl MYK'da hiç sebepler konuşulmadığı gibi işte Cumhurbaşkanı bu VIP olayına atıfta bulunmuş. Bu yargı yoluyla bir takım şeyler yapılabileceğini ima ederek ve aynı zamanda Erdoğan'ın değerlendirmesine eski arkadaşlarımızın ihanetine uğradık, sırtımızdan hançerlendik şeklinde bir bakış açısı hakimmiş. Ha, demokrasi şimdi, demokrasi konuşulmamış pek yani anladığım kadarıyla MYK'da, Merkez Yürütme Kurulu'nda. Oysa mesela evet. Şey de yakından baktım, izledim yani bu CNN International'da Christian Amanpour'la yaptığı mülakatı, verdiği mülakatı İmamoğlu'nun, çıkacak temel sorunun demokrasinin ya zaferi ve ilerlemesi olduğunu söylüyorlar. Her ikisi de aynı şekilde, yani Christian Amanpour da bunu çok önemsiyor. Türkiye'nin bu açıdan, bu İstanbul seçimiyle, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tekrarında büyük bir oy farkıyla kazanmasının da dünyada da çeşitli ülkelere örnek olabilecek bir demokrasi zaferi. Evet. Olarak niteliyorlar ikisi de. Önemli, ben buldum bunu. Demek ki bunlar MYK'da konuşulmamış ama. MYK'da seçimlere dair bir şey konuşulmadığı için anladığım kadarıyla. Çünkü dediğim gibi bütün bunlar işte ne kampanya süreci, ne yapılanlar, ne söylem hataları veya icraat hataları, bunlar konuşulmadığı için bence seçim konuşulmamış zaten. anladığım kadarıyla. Ve işte yazıdan gene anladığımıza göre bir de biraz gerginlik yaşanmış bundan dolayı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bu söylediğimiz hukuken doğru değil, suçlu bulunursa dahi belediye başkanı görevden alınamaz, en fazla kınama cezası verilir diye bir itirazda bulunmuş. Doğru. Ve gerginlik yaşanmış. Evet, gayet doğru. Evet. Niye gerginlik yaşanıyor? Stüdyoda gergin anlar. Gergin anlar. MYK'da gergin anlar. şimdi burada hayati yazıcı o bozuk ortamda doğruyu gösteren saat noktasında olmuş. Hmm. Fakat bütün ortam bozuk olunca bir doğruyu gösterenizde gene de saat yanlış gösteriyorsun diye de bir yüklenme oluyor herhalde. Buradaki mesela işte gerçekliklerden o kopukluk, işte değişim olacak mı? Selvi'nin yazısında başlığı buydu. Değişim olacak mı? Hayır, olmayacak. Yani bu yazının kendisi zaten burada tartışılanlar, MYK'daki hava buysa olmayacağını çok net ortaya koyuyor. Bu soruyu artık sormaktan vazgeçelim. Bazı şeylerin doğası olduğu gibidir. Bu partinin de doğası böyle. Zaten böyle olduğu için bu noktaya gelindi, geldiler. Şimdi Türkiye'nin kendisine belki biraz bakmak lazım. Hı hı. Gene başka bir 10 yaş daha ekleyip kendime bir de Ertuğrul Özkök yazısı okudum. Yani ben bu 30 yıl yaşlanmış oldum bu hafta. Kaç oldunuz? Şey mi? 60 mı? Ah canım benim, sen de atlayıp beni tuzağa düşürmeye çalışıyorsun ama yani şimdi bellik sorunlarıma birkaç herhalde bu tarz yazı daha okuduktan sonra geleceğim diye 30 yaş daha falan eklersen. Dolayısıyla şimdi bu Ertuğrul Özkök yazısında da Metropol'ün bir takım verilerine değinmiş. Metropol raporu hakikaten de enteresandı. Bir kere Özkök'ün 26 Haziran tarihli yazısının gerisinin falso olduğunu, Metropol rakamlarına değinmek dışında olduğunu da söyleyeyim. Çünkü yazı şöyle başlıyor. Şimdi önümüzdeki 4 yıla odaklanma zamanı. Çünkü seçim olmayacağını varsayıyor. Bu 4 yılın sonunda ne olacak ona bakmanın süresi. Bir kere 4 yıl seçim olmayacağını ben düşünmüyorum. Muhakkak ki arada seçimler belki de olacak. En azından bir seçim, erken seçim muhakkak olacak. Ama başka şeyler de olabilir. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi de gündeme gelebilir. Ve ayrıca Ertuğrul Özkök'ün bütün bu rakamlara bakıp da hiçbir şey anlamadığının bir bence göstergesi. 4 yılın sonunda ne olacak? 4 yılın sonunda ne olacağını şu an öngörebilmek gerçekten benim gibi geleceğe bakmayı seven bir insan için bile imkansız. Çünkü bütün bu sonuçlar... Nostradamus gibi bakıyor demek ki Ertuğrul Özkök. Yok, o tam statiko gibi bakıyor bence. Çünkü bugünün gerçekleri ne kadar aslında bence bütün bu Metropol'ün veyahut da diğer kamuoya şirketlerin, araştırma şirketlerinin ve her şeyi geçtim seçim sonuçlarının ortaya koyduğu şey çok akışkan. Programın başında söylediğim o büyük bir siyasi değişimin içinde Türkiye olduğunu göstermesi. Bütün bu rakamların aslında anlattığı bize bu. Ve bence hepimiz, yani hepimiz derken biraz bu konularda konuşan kamuoyu araştırması yapıp siyaset bilimci olup da yorum yapanların aslında geçmişin, şu an geçmişte kalmakta olanın gözlüğüyle bugünlere baktığımız. Dolayısıyla biz de verileri nasıl, ne kadar okuyabiliyoruz aslında tartışılır. Hadi mütevazılık yapıp kendimi de içine katıyorum ama bu hafta dinlediğim diğer programlar, diğer konuşmalar hepsini bir arada aslında açıklamaya çalışıyorum. Türkiye değişiyor. Seçmen değişiyor. Genç seçmenler, bir kere onların yaklaşımları bizlerden çok farklı. Belki şu an kullandığımız muhafazakar, laik işte veya işte dindar, işte daha dindar olmayan kesim, milliyetçi, işte Kürt seçmen, bütün bu etiketlerin hiçbir işe yaramadığını, çok anlamsız olduğunu anlamaya başlayacağız ve yepyeni aslında gruplaşmaların olduğu, saflaşmaların olduğu, siyasi eğilimlerin olduğu ana akım, yani başlıca siyasi akım eğilimlerin olduğu anlaşılacak ve bunların tam ne olduğunu, adını nasıl koyabileceğimizi biz önümüzdeki dönemlerde daha iyi anlayabiliyor olacağız. Ama bir değişim var. Önce bunu bir teşhis edelim, farkında olalım ve geçmişin sözlerinin, geçmişin bakışlarının, gözlüklerinin artık işe yaramadığını bir hepimiz anlayalım. Siyasetçiler anlasın, gözlemciler, uzmanlar anlasın ve yerine ne konabilir, ne konabilir, ne yapılmalı? Siyasetçilerin işi bizim işimiz değil. Biraz onlar düşünsün bunları, madem bu işin taşı elinin altına koydular. Hep söylüyorum, siyasetçilik kolay değil ama birazcık da o iradeyi ellerine almaları lazım. Biz ilham verebiliriz. Evet, yani akımlar oluşturabiliriz. Evet, yani seçim sonuçlarını tas tamam tahmin eden iki araştırma şirketi vardı galiba. Birisi Konda, o da Bekir Ardır'da bunu net olarak söyledi. Yeni genç seçmenin çok net beklentileri, bambaşka bir dünya vizyonu olduğunu ortaya koyan bir seçim olduğunu söylemişti. Metropol'den de aynı şeyler çıkabiliyor herhalde, değil mi? Evet, aynı. Ve orada tabii ki mesela işte bu pazar seçim olsa sorusuna AK Parti ve CHP seçmeni oranlarının neredeyse aynı oldu. Vurguluyorum, aynı oldu. AK Parti'nin %38 aşağı yukarı seviyesinde, CHP'nin de %36,5 seviyesinde. Çok yakın rakamlar bunlar. Olduğu bir noktadan bahsediyoruz. Ve MHP'nin de %3'lere düştüğü bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada aslında ilk bakışta benim bu rakamlara gördüğüm ki yani bir yandan muhakkak işte bir İmamoğlu etkisi var. Liderlik etkisiyle bir toplaşma hali muhakkak var. Ama onun ötesinde bütün Avrupa'da, bütün her yerde bir parçalanma yaşanırken siyasette daha küçük partilere veyahut da merkezde olmayan partilere doğru yönelim varken, hep işte geçen haftalarda Almanya'dan bahsettik. Yeşillerin merkez, asıl merkez olmaya başladığından bahsettik. Türkiye'de tersi bir akım var mı acaba? Şimdi merkeze doğru tam tersi AK Parti ve CHP etrafında aslında toplanıldığını görüyoruz. Fakat bence bu böyle değil. Bence içi açıldığında Türkiye'de de bir parçalanma yaşanıyor. Fakat başkanlık sistemi dolayısıyla merkezde toplanarak bu parçalanma kendini ifade ediyor. Parçalanma şöyle yaşanıyor. Klasik Avrupa'da olduğu gibi klasik merkez parti seçmenleri, yani CHP'nin ve AKP'nin klasik seçmenleri, diğer partilerin klasik seçmenleri yeni eğilimler, yeni yönelimlerle kendilerini bir yerlerde topluyorlar. Bu eski isimler olabilir. Ama bence parti içi akışlar, partilerinden böyle birbirlerine geçişler, aynı blok içi, ittifak içi demek istemişim, ittifak içi akışlar oluyor. Daha çok karşımıza çıkan bir değişim ittifakı ve statiko ittifakı. Yani şimdiki durumu destekleyenler, hangi partiden olurlarsa olsunlar, statikoyu destekleyenler, bu statikoya geçmişi de biraz katabiliriz herhalde. Yani bütün Türkiye'deki yanlış olan geçmişten bahsediyorum tabii ki. Biraz o Cumhur İttifakı'na kayarken daha ilerici, farklı bir şey isteyenler, ilerici derken geçmişin ilericilerini de katıyorum, geçmişte de daha farklı bir ideal, Türkiye idealinde olanları, yeni bu Millet İttifakı'na doğru kayıyorlar. Burada Kürt seçmen de olabilir, işte şey de olabilir, muhafazakar da olabilir. Önemli değil. Burada ilerici, daha progresif bir gündeme kayanlar ve kaymayanlar gibi bir ayrım var bence. Belki böyle daha farklı biçimlerde okumak lazım. Son bir şeye de girmek istiyorum. Bu yeni parti hikayesine. Yeni parti kurulursa ne olur? İşte Ali Babacan, tabii ki Abdullah Gül ve işte şimdi de ben adını unuttum. Çok güzel. Eklenen yaşlarımdan dolayı herhalde. Meşhur Dışişleri Bakanımız. Hangi meşhur Dışişleri Bakanımız? Davutoğlu. Evet. Yes. Evet, Davutoğlu'nun adını unuttum ya. Bende umut var hala. Eski başbakan aynı zamanda, lütfen. Hala mutlu bir hayata başlayabilirim ya. Davutoğlu'nun adı aklımdan gitti. Çok güzel bir gelişme bu. Evet. Bir an mutlu oldum. Neyse, şimdi bu yeni parti hikayesinde veya yeni partiler hikayesinde bence önemli olacak şey şu. Çok büyük, belki evet iktidarı oynarlar mı, oynayamazlar bana kalırsa. Ama hem AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kalıcı bir küçük puanlardan bahsettiğimize göre bir iktidar değişikliğini sağlayabilecek bir şey sağlayabilirler, düşüş sağlayabilirler o tarafta. Hem de bundan daha önemlisi var aslında bizim konumuz, hep üstüne konuştuğumuz konu, recycle konusu, geri dönüşüm. Geri dönüşüm. Siz ne olacak? Devir değişecek, devirin değiştiğini görüyoruz. Devir değiştiğinde biliyoruz ki eskiler recycle yöntemiyle, geri dönüşümle tekrar karşımıza çıkıyor. Maalesef bu biraz negatif bir recycle. Benim o çok sevdiğim, Türkiye'de de özlemini duyduğum gerçekten geri dönüşüm değil. Maalesef biraz daha çöp olanların tekrar karşımıza yeni biçimde çıkıyor olması gibi. Onu maalesef yaşıyor olacağız. Yorumculardan tutun siyasetçilere eski devrin çok aslında artık geçerliliği kalmaması gereken isimleri geri dönüşümle karşımıza çıkacak. Bu da maalesef bütün aslında kutuplaşmalar sonrası, çekişmeli dönemler sonrası, çatışmalı dönemler sonrası tüm toplumların yaşadığı şeyler. İspanya'da yaşadı bunu, Yunanistan'da yaşadı. Türkiye'de ister istemez yaşayacak. Ama başarı şansı da düşük olabilir yani. Çünkü İmamoğlu özellikle 5 sene önce ilk Beylikdüzü'ne seçilirken bir atmış Twitter paylaşımı yapmıştı hesabından ve o zaman önce Beylikdüzü sonra İstanbul sonra Türkiye gibi bir vizyon da koymuş ortaya gördüğüm kadarıyla. Ya şimdi şöyle bir şey, benim bu yeni partiden ve olabilecek bu recycle'dan bahsederken, yani bunun bir oluşan düzen var, bunu kabul etmemiz lazım yıllar boyunca ve bu tekrar kendini AKP'den de kopararak, AKP'de biraz belki artık fazla geliyor, bu düzenin kendi yarattığı düzen için bile boğucu hale geliyor, o düzenin içinde yaşayanlar için bile boğucu hale geliyor. Muhafazakarlar olsun, AKP seçmenleri olsun, AKP şeyinden, düzeninden beslenenler olsun, onlar için dahi bunaltıcı hale geliyor. Yeni parti işte o geri dönüşümle kendini tekrardan yeni oluşmakta olana eklemlemek isteyenler için, ki bu da kaçınılmaz, bir araç olacaktır muhakkak. Evet, Ertuğrul Özkök Hürriyet'te yazıyordu değil mi? Evet, onun yazısını da sağ... -10 gidiyorsunuz. Ben yani ben de şimdi sayende okuma fırsatını buldum yazısını. Bir ufak tasih var, onu da düzelteyim. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugünkü sorunu çok daha derinlerde, bir tripping point sorunu demiş. O evet, o evet, bir tripping de o var, point evet. Olması lazım bildiğim kadarıyla. Tripping yani, tripping burada tripping böyle düşmek hali olduğu için evet. Ona daha çok yakışıyor sanırım tripping. O eski düzen trip ediyor, düşüyor yani. Ama bardağın taşması demiş evet. Yani bardağı taşıran damla için kullanılan da İngilizce terim benim bildiğim kadarıyla tipping point'tir. Özellikle iklim iklim yıkımıyla ilgili şeylerde çok kullanılan bilimsel bir terim. Neyse canım evet. Olur o kadar. Hatta ya şimdi şöyle bir şey var. Ertuğrul Özkök bir eski düzenin parçası olduğu için eski olan her şey sıkıyor ve artık hakikaten yani eski düzenin bu arada yani bir döneme şekil veren ne var işte bu noktaya kadar artık çok sıkıyor ve Türkiye için adeta ya büyümüş vaziyetteyiz ve üzerimize küçülmüş bir şeye böyle giydirilmeye çalışılıyor zorla gibi bir durum var. Ondan dolayı bence işte bu şey varsa, bir tipping point varsa, taşma noktası hakikaten biz oradayız herhalde. Bütün işte Türkiye'nin ayrımsız olarak, seçmenleri olarak. Ben birazcık fazla realist davrandım. Herhalde üstüme eklenen yaşlar dolayısıyla bu yeni parti, recycle'lar vesaire konusunda. Biraz daha idealist olayım. Gerçek ben halime döneyim yani. Aslında çok idealist olmamız gereken bir dönemde. İşte içimizdeki o pesimistik ve karamsar işte ne olacak olmaz ki falan tarafımızı biraz artık çok fazla ön plana geçmiş olan o tarafımızı baskılayıp veyahut da birazcık kendisine bir tatil izni verip uzun bir tatil. O idealist ve canlı, heyecanlı ve bir şeyleri değiştirebilen yönümüzü ortaya çıkarmamız lazım. Yani bu işte politikacıların gündemine bir takım şeyleri sokmak olabilir. Yeşil gündem ajanda vesaire, iklim değişikliği olabilir. Gençlerin gündemi olabilir. Neyse işte ufak ufak bir şeyleri elimize alma imkanımız var. Evet. Mesela işte KHK'larla işte Cumhurbaşkanlığının emirleriyle bir takım belediye güçleri tırpanlanıyor mu diyelim. biz bu güçleri taban olarak geri almaya çalışabiliriz belediyeler üzerinden. Muhakkak ki bunun çok yaratıcı yönleri, yolları var. Ben burada yol uyduracak veya bir liderliğe soyunacak değilim. Ben böyle bir insan değilim. Ama bunun ilhamı, gücü içimizde olursa bir şeyleri değiştirebildiğimizin bilinci. Şunu bilelim, Türkiye değişti ve değişiyor. Evet. Ve dolayısıyla bir sonun başlangıcında değil, bayağı da ilerlemiş safhalarındayız aslında. Sonun başlangıcı çoktan başlamış zaten. Biz bitme noktasındayız. Aslında bitme noktasının son artık çeyreğindeyiz mi diyeyim, son uzatmalarındayız. Ondan dolayı onun ilerisi için biraz hazırlık yapalım ve hazırlık yapmayalım aslında, harekete geçelim. Evet, aynen öyle. O yeni yaratmak için. Özellikle de iklim dedin, hayati önemi var. Eylül'deki genel grev çağrıları da devam ediyor. Bu konuda hızlı bir örgütlenme çabası da var bütün dünyada ve Türkiye'de. Yani Britanya'nın en ünlü aktörleri Rylands falan harekete geçmiş durumdalar. Çok enteresan gelişmeler de oluyor. Gerçi Demokrat Parti Amerika Birleşik Devletleri'nde kongresinde hala iklim değişikliği, iklim yıkımı meselesinin farkında bile değil, ama bunların da değişeceği gibi izler de taşıyoruz. Doğrusu fena değil. Bence şeyde de bir de amblem değişikliği önerisi yapabiliriz senin oğlanından da şey yaparak. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti artık amblem olarak LED ampul koysa iyi olacak. LED ampul de kurtarmayabilir tabii bu arada. Bambaşka noktalara geçtik. Oğlum'un öyle bir yorumu vardı. Evet. Bu arada hatırlatayım. İşte, ama ampul bile eski model demişti. Evet. Yani artık kalmadı o ampuller. Öyle bir durum. Lazer son ışın. Olarak şunu, efendim? Lazer mi? Yok, LED şimdi, son bir şey söyleyeyim. Geri dönüşümden bahsetmişken ve değişimden bahsetmişken, geri dönüşümün iyi tarafını en azından hayatımıza sokup belediyeler aracılığıyla her neredeysek, Türkiye'de ve ötesinde, bunun da sınırları da yok aslında, geri dönüşümü daha iyi olan yerlerde hale getirmek ve Türkiye'de de belediyelerin artık şu geri dönüşüm işini çok iyi bir şekilde, göstermelik şekilde değil, ele alıyor olması için biraz herhalde taban gücü gösterebiliriz. Hepimizin ve gelecek nesillerin de birazcık daha geleceğini kurtarmış oluruz. Evet, peki, evet. Böylece bitiriyoruz. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, öncelikle bu Kadınlar Dünya Kupası'na mı bir eğilelim? Ne diyorsun? Öyle yapalım. Evet, bir çeyrek finallere bir göz atalım. Hem de belki Megan Rapinoe'yu konuşuruz. Amerikan başkanına kafa tutan. Evet. Değil mi? Evet. Çok ilginç de o da. Evet. Çok iyi olur. Herhalde Amerikan milli takımının en ilginç oyuncularından birisi Megan Rapinoe. Yani belki şu anda mevcut kadın futbolundaki en ilginç oyunculardan biri. Yani hem başarılı hem de tutumu ve karakteriyle. Yani şöyle çeyrek finallere çok kısa bakalım önce. Dün İngiltere Norveç 3-0 yendi ve yarı finale yükselen ilk takım oldu. Bugün müthiş bir maç var. Ev sahibi Fransa ABD ile oynayacak. Türkiye saatiyle galiba 21.30'da maç. Yarın da İtalya Hollanda ve Almanya İsveç maçları var. Yani ilginçtir. 8 çeyrek finalistin 7'si Avrupa'dan. Sadece bir takım Avrupa dışından, o da ABD. İlk defa oluyor Dünya Kupası tarihinde. Kadınlar Dünya Kupası tarihinde. Avrupalı takımlar tüm, yani ABD haricinde tüm rakiplerini elediler. Asyalılar özellikle Çin, Japonya'yı saf dışı bıraktılar. Yani Avrupa futbolunun disiplini, takım oyunu ve kadın futbolunun son dönemde profesyonel, full time hale gelmesi sanıyorum bu yükselişte etki etti, öyle gözüküyor. Peki Latin Amerika'nın ve özellikle de Brezilya'nın yani futbolda efsanevi bir şöhreti olan Brezilya'nın artık o da biraz yıkılıyor galiba, yavaşladı, geriledi ama kadınlar futbolunda hiç seslerinin çıkmaması, hele bu Dünya Kupası'nda çeyrek finale hiç kimsenin kalmaması falan ilgi çekici değil mi? Brezilya aslında hep iddialıdır. Bu kupada elbette katıldı. İkinci sonra yükseldi. Ama ikinci turda çok çekişmeli bir maçta Fransa'ya elendiler. Biraz da eşleşme şansından tabii. Yani grup üçüncüsü olunca Brezilya ikinci turda Fransa'ya düştü ve orada pek bir şansları olmadı. Yani daha doğrusu çekişmeli maç oldu ama daha kolay 5-5 eşleşme olabilirdi belki. Ya Brezilya dışındaki diğer Güney Amerika temsilcileri ise şu ana kadar pek başarılı olamadılar Dünya Kupalarında, yani geçmiş kupalarda da. Yani burada Arjantin vardı, Şili vardı. Geçmiş kupalarda okuyor. Hatta bir önceki kupada Ekvador İsviçre'den 10 gol yemişti mesela. 2015'te. Yani diğerleri Brezilya'ya göre geri. Brezilya'da da bakıyoruz yani 4-5 kupadan oynayan oyuncular var. Marta, Formiga, Christian, aynı oyuncular. 5 kupadır oynuyorlar neredeyse. Yeni isimler eklemekte, star isimler eklemekte sıkıntı çekiyor Brezilya burada. Evet. Peki bu, bir de şeyi söyleyeyim, ondan sonra sorayım daha doğrusu. Aklıma takılan bir soru da, Fransa'da başta olmak üzere pek çok ülkede Avrupa'da büyük sıcaklık, sıcak dalgası var. Bu maçların da bir kısmı böyle öğleden sonra gibi saatlerde de oynanıyor. 19.30 gibi akşam üzeri mesela. Almanya, İsveç, İtalya, Hollanda da 16'da. Evet. Şimdi bu etkilenmeyecek sıcak, sıcak dalgasını biliyoruz. Ben de hatta bu mevzuyu çarşamba günü Medyascope'da da konuştuk. Yani yayından önce tüm hava durumu tahminlerini inceledim. Gerçekten en sıkıntılı yarın İtalya-Hollanda maçı. 16'da değil mi? 16'da sanıyorum 32 derece olacak hava sıcaklığı. O saatlerde, ki şunu belirtelim, bütün bu maçlar Fransa'nın nispeten kuzey şehirlerinde oynanıyor. Yani Le Havre, Valencia, Rennes, bir maç Paris'te. Yani hani Nice falan yok şeyler arasında. Lyon bile yok bu şeyler arasında. Buna rağmen yarın İtalya-Hollanda maçında 32 derece beklenen hava sıcaklığı. Akşamki Almanya-İsveç maçı, ki Rennes'de galiba orada bile 28 derece olacak sıcaklık. Evet, bu bayağı sorun yaratabilir yani. Evet, yani elbette takımların haberi vardır ama ekstra buna göre hazırlık, sıvı takviyesi, işte maçta şey var mı biliyorum, dünkü maçta acaba kaçırdım mı, genelde hakem su molası veriyor. Evet. Şeyin ortasında, bir devrenin ortasında. Yani yarınki maçlarda, özellikle gündüzki maçta şart. Yani böyle bir sıcaklık temposunda ve şunu söylemek lazım, erkekler kadar mesafe kat ediyorlar, koşuyorlar kadınlar. Yani daha az değil. Japonya-Hollanda maçında Japonlar 117 kilometre kat etti, Japon kadınlar maçta. Yani muhtemelen bu seviyeye çıkan Türk takımı pek yoktur mesela. Erkek takımından bahsediyorum. Evet, erkek takım. Evet, bayağı ciddi bir meseleden bahsediyor olacağız. Evet, yani bunu da not edip devam edelim. Pardon, ben kestim yani. Yok, rica ediyorum. Buradan Megan Rapinoe'ye istiyorsanız gelelim. Evet. Bu hafta tekrar gündeme geldi. Çünkü Megan Rapinoe turnuva öncesi bir Amerikan Futbol Dergisi'ne, yani birçok dergi kadın takımını kapak yaptığı için onun fotoğraf çekiminde işte soruyorlar, kazansanız Beyaz Saray'a gider misiniz? Dünya şampiyonu olsanız. Ki gayet normal, çünkü Amerika daha önce işte 3 kez dünya şampiyonu, 4 kez olimpiyat şampiyonu oldu futbolda. Yani bu sefer de olmalarında çok şaşılacak bir durum yok. Megan Rapinoe feyli kelimeyi de kullanarak ne diyeyim, kahretsin diyeyim, değil mi? Evet. Gitme o kahrolası Beyaz Saray'a. Gitmeyeceğim tabii diyor. Bu çok çarpıcı bir açıklama. Ben de görünce bayağı bir irkildim şöyle ve ilginç bulmuştum yani. Yani çekimin yapıldığı tarihi muhtemelen 2 ay öncedir. 2 aydan eskidir. Ancak bu hafta kamera arkası görüntüleri o sitede servis edilince tabii olay tekrar hatırlandı ve Trump Twitter'dan yanıt verdi. Şey verdi işte. Önce kazanmanız lazım bir kere. Sizi kim çağıracak ki falan diye. Rapinoe da dün basın toplantısında, yani bugünkü maçın basın toplantısına çıktı tabii. 3 takım kaptanından biri bu arada. Ama sahaya pasu bantla o çıkıyor eğer ilk 11'deyse. Dedi, sözlerimin arkasındayım. Sadece kullandığım kelimeden kelime biraz sıkıntılı. Annem üzülecek. Annem üzülebilir dedi. Evet. Yoksa şeyimin, tavrımın arkasındayım dedi yani. Hani feyli kelimeyle ilgili bir küçük sıkıntısı olabilir. Ancak Rapinoe'nun tavrı kesinlikle şaşırtmasın. Bu sivil haklar, sosyal haklar konusunda son derece titiz. Bu konuda yani çok az sporcu rastlayabileceğimiz tavra ve cesarete sahip bir oyuncu. Yani 2016'da bu Colin Kaepernick'in başlattığı Amerikan Milli Marşı'nda diz çökme protestosunu çok konuşmuştuk biz. Evet. Burada da. Ona destek çıkan ilk kadın futbolcu. Daha yani başladıktan 5 gün sonra 2016 Eylül'de Seattle takımının oyuncusu olarak lig maçında yaptı bunu. Milli maç sırasında diz çöktü. Bir ay sonra milli maçta tekrarladı bunu. Ve yine arkasında durdu. Pardon. Yani çok pek başka, yani ağırlıkla beyaz kadın, beyazların oynadığı bir spor, beyaz kadınların oynadığı bir spor Amerika'da futbol. Buna karşın işte bu siyahların eylemine, siyah sporcuların eylemine destek veren en önemli isimlerden biriydi. Aynı zamanda Megan Rapinoe ve lezbiyen, LGBT hakları konusunda çok titiz, bütün birçok LGBT şeyinin, derneğinin eylemine destek veriyor. Ve sanıyorum 2013 olması lazım. Yani 6-7 yıl önce hani lezbiyen olduğunu zaten duyurdu ve açıkladı. Sakladığı bir kimliği değil. Sanıyorum mevcut sevgilisi de çok ünlü bir Amerikalı basketbolcu, Sue Bird. Hani defalarca olimpiyat dünya şampiyonu olmuş bir isim. Tıpkı Rapinoe gibi. Pardon. Bu bakımdan gerçekten sıra dışı. Yani sporda, herhangi bir sporda pek rastlayamayacağımız bir kişi. Kadın gibi kadın. Öyle diyebilir miyiz? Yani? Evet, evet. Bayağı ilginç yani. Ve işte yani Amerikan başkanı ya da kim olursa olsun kimliğinin ödünü vermiyor. Bu arada ilginç, Kaliforniyalı 5 çocuklu bir ailenin çocuğu, bir ikiz kardeşi var ama abisi Brian, yani bu ikizlere futbol öğreten Brian, ergen yaşlardan beri adli sorunlarla boğuşan bir kişi. Yani 16 yaşında işte ıslah evine girmiş, yetişkinlik yaşamının da yarısını hapishanelere geçirmiş birisi. Yani hep Megan'ın küçük yaşlarda örnek aldığı bir isim. Şimdi 38 yaşında abisi. Ama önceki kupalarda cezaevinde olduğu gibi şimdi de işte kontrollü, ne diyoruz? Adli kontrol. Adli kontrol şartıyla cezaevi dışında ve tekrar okula başlamış işte. ceza süresini kısaltabilmek için, ama yine şey gidemiyor onu izlemek için. Dünya Kupası'nda değil ama 2011 Dünya Kupası'nda, o zaman sanıyorum Kaliforniya'da, San Diego'da bulunduğu cezaevini örgütlemiş ve cezaevindeki yüzlerce kişi bir tek bir televizyondan Megan Rapinoe'nun gollerini izleyip sevinç gösterileri yapmış. Hatta ya da attırdığı golleri, işte Brezilya'ya son uzatmanın son saniyesinde verdiği bir asist var. O golle Amerika beraberliği yakalayıp daha sonra penaltılarla finale çıkıyor. Bütün cezaevindeki hücrelerdeki herkes işte o tek televizyonla ve tek golle coşmuş. Bir de böyle bir abi meselesi var Megan Rapinoe'da. Yani hala şu anda işte her maçtan önce sonra mesajlaşıyorlarmış da, bir serbest olduğu için artık. Ama yine onu izlemeye gidemiyor. Ailenin geri kalanı Fransa'da burada. İşte annesi, ikiz kardeşi, herhalde diğer kardeşleri de var. Gerçekten şey, örnek alınacak bir sporcu kişilik. İkinci tur maçında da İspanya karşısında çok soğukkanlı şekilde iki penaltıyı filelere gönderdi ve takımını çeyrek finale yükselten isim oldu. Yaşadığı bir takım sakatlıklara rağmen işte hala Amerika milli takımının en önemli oyuncularından birisi. Başkana kafa tutan kadın. Peki buna bu şeylere Hidayet Türkoğlu gibi mesela Cumhurbaşkanlığı danışmanı olup da sonradan da Basket Federasyonu Başkanı olan basketçiler ya da milli güreşçi Rıza Kayaalp ne diyor acaba? Onların yorumları nasıl oluyor? İzliyor muyuz? Yani Türkiye, onu düşündüm şimdi, herhalde Avrupa'da bile fark eder. Yani Amerika'nın başka türlü bir ifade özgürlüğü yapısı var tabi. Yani işte başkan ya da her kim olursa olsun o görüşünüzü elbette sizi sevmeyenler, beğenmeyenler, kınayanlar olacaktır ama işte sporda da değil mi, 50 yıldır böyle Muhammed Ali'den beri böyle bir gelenek var yani 50-55 yıldır. Avrupa'ya gelince başka tür bir şey oluyor. Yani Türkiye'yi bir kenara bıraktım. Mesela şeyi düşünüyorum, Fransa'da böyle birisi işte milli takımda marşı protesto falan etse değil mi, milli takımı atarlar mesela Fransa'da. Koskoca Marseillezi yani. Evet, evet. Evet yani aklıma geliyor. İngiltere belki biraz daha, şimdi her zaman olduğu gibi bu konuda da Avrupa ile Amerika arasında olabilir. Türkiye'yi düşünüyorum yani, hele bir kadın sporcu bunu yapacak, mahvederler vallahi yani. Evet. Öyle düşünüyorum yani. İlk takıma atıldığı gibi yani şey bulamaz, oynayacak kulüp takımı bulamaz kendine. Doğruna pişman ederler diye düşünüyorum. Çünkü çok örnek kadın sporcuları var Türkiye'nin. Yani çoğunlukla yapılan yatırıma ve işte bir türlü engellemelere karşın erkeklerden daha başarılılar. Özellikle son 10 yıldır. Hem bireysel olarak hem takım sporlarında ama evet, özellikle voleybolda da, voleybol yani basketbolda da, basketbolda yine Avrupa şampiyonası oynuyorlar şu anda, bireysel sporlarda da öyle. Ama yani birisi böyle bir tavır alsın, işte, işte milli takımdan atın bunu, işte ekmek vermeyin falan, yani oraya kadar evet, gider iş. Evet, böyle bir tavır karşısında yani, bir de hani şeyi düşünün, Megan Rapinoe cinsel kimliğini saklayan birisi değil, değil mi yani? Öyle bir de öyle bir durum olduğunu düşünün Türkiye'de. Oh yani şeyi düşünemiyorum. Olabilecek şey tepkileri, en ufak bir hoşgörü olmaz gibi geliyor bana. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Ben de bilemiyorum doğrusu ama insanın aklına geliyor. Megan Rapinoe'ya da buradan bir günaydın diyelim hakikaten. Çarpıcı bir kişilik sergiliyor. Yakından evet, takip ediyoruz yani. Geleneksel tahminimizi de yapalım, bitirelim isterseniz. Evet lütfen. Bir yani çeyrek finaller olmadan ben yarı final tahminim şöyleydi. İngiltere, ABD bir tarafta. Hollanda, Almanya diğer yarı finalist. Oradan da ABD, Hollanda finali olur tahminini yapıyorum. Evet. Bu arada İngiltere'yi dün çok beğendiğimi söyleyeyim. Ama evet, Norveç'i perişan etmiş anladığım kadarıyla. 3-0 yani. Evet, yani çok üstünlerdi gerçekten. Çok da güzel goller attılar. Kaçırdıkları goller de var. Çok üstündü İngiltere. Yani bir çekişmeli bir maç olmadı. Erken de gol buldukları için. ABD ile, yani Fransa'da olsa müthiş bir yarı final bizi bekliyor diye düşünüyorum. Yarı finalde, ama bir ABD Hollanda finali var kafamda, bakalım. Peki onun galibi kim olur sence? Hangisinin galibi? ABD Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri Hollanda finali. O finalin şeyi mi? Finalin galibi mi? Evet. Bir hafta sonra şey yapalım. Bir hafta sonra. Tamam. Daha erken, evet. Tahmin yaptım. Ona erken. Ben erken şey yaptım. Tamam, peki. Çok teşekkür ederiz Alp. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de bitiriyoruz programı, bu Açık Gazete programını. Canan Kaftancıoğlu'nun şeyini göremedik, izleyemedik yani. Basın toplantısını, ama önemli, çok önemli bir dava. Türkiye'nin yakın geleceğini ilgilendirecek ve yargı organının da bu demokrasi sistemi içinde nasıl bir kurum olarak yer tutacağını da gösterecek önemli noktalardan biri. Bir kırılma noktası olur mu olmaz mı bilmiyorum, ama hakikaten 6 yıl önceki sosyal medya hesaplarına bakılarak oradan bir suç üretme ve bunu yargılama ve 17 yıl gibi bir şeye bağlama gibi çabasını dehşetle karşıladığımızı da söylememiz gerekiyor. CHP'li vekiller, il başkanları ve STK temsilcileri de adliye önünde buluşmuşlar. Yapılan bir açıklama var. Sanatçılardan da destek var. Asla yalnız yürümeyeceksin diyorlar Canan Kaftancıoğlu'na. Ve Canan Kaftancıoğlu'nun şahsında barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın dili yargılanmak isteniyor şeklinde bir metinde yayınlanmış. 25 yılın ardından İstanbul'un yönetimini kaybeden iktidar dün nasıl gezi ruhunu anlamaya yanaşmamışsa, bugün de 31 Mart ve 23 Haziran'da ortaya çıkan iradeyi analiz etmekten inatla uzak durmaktadır deniliyor bu metinde, girişinde. Canan Kaftancıoğlu, 16 milyon İstanbullunun vicdanıdır, sesidir, soluğudur. Bu sesin susturulmasına izin vermeyeceğiz. Seninleyiz, 16 milyon İstanbulluyla beraber seninleyiz Canan deniliyor. Asla yalnız yürümeyeceksin, bu yolda tüm benliğimizle seninleyiz ifadeleri kullanılmış, birçok sanatçının imzasını taşıyan bu metinin altında. Evet, bu gelişmeyi de teşekkür ederiz. Son dakika gelişmesini de yakalamış olduk. Gerçekten çok çok önemli bir dava. Şimdi birazdan görülecek. Belki de Açık Gazete'de olamaz, ama daha sonra Açık Dergi'de yer vermek imkanı da bulabiliriz. Böylece İstanbul şarkılarıyla devam ettik ve etmekteyiz. Şimdi de bizim bir programımızın da adına da İstanbul'dan gelen telefon adlı programımıza da Güven ve Altuğ Güzeldere kardeşlere de bir günaydın diyelim buradan. Evet. Tom Waits'in Telephone Call from Istanbul adlı parçasını çalarak da bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar ve Berhem Baltaş da bize destek olmaktaydı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Tell me one of those. till she about here. Well, get me out of town and put five balls set. Never trust a man in a blue trench coat. Never drive a car when you're dead. Saturday's the festival, Friday's the gym. Dye your hair yellow and raise your hem. Follow me to Beulah's on Dry Creek Road. I got the weather hand and my baby done so. Açık Gazete.